Ndugu mtangazaji, napenda nitoe shukurani kwa Watanzania ambao wameungana pamoja katika kutoa msaada kwa waathirika wa mabomu ya Gongo la Mboto. Na sisi kanisa la Waadventista wa Sabato kanda ya mashariki mwa Tanzania tumeungana nao kwa mara nyingine. Mara ya kwanza tarehe 18 tulitoa katoni kama 1000 ya maji ya kunywa, lakini leo tumekuja na kilo 1000 za sembe, tumekuja na kilo 300 za mchele, kilo 200 za maharagwe, katoni 17 za sabuni za kufulia na lita 120 za mafuta ya kula, pamoja na sukari kilo 50. Pamoja na hayo, kuna nguo ambazo zitawasaidia ambao wamepoteza mavazi na kadhalika. Na huu ni msaada tunaotoa awamu ya pili, lakini tutaendelea kusaidiana na serikali pamoja na wadau wengine wanaotoa misaada wa Tanzania mpaka hapo wenzetu pia watakaporudia katika hali ya kawaida. Labda pasa tungependa kufahamu kwamba katika hivyo vyote ambavyo mmetoa sasa kwa wasilika vina gharimu shilingi ngapi? Yeah, vile vilivyotoa ni kama vina gharama ya shilingi milioni 2,100,000. Lakini labda kwa kifupi sasa, pengine unalizungumziaje tatizo hili ambalo limejitokeza sasa? Yeah, tatizo hili ni tatizo linalogusa hisia. Lakini tu ninaungana na wengine pia wanaoomba kuwa uchunguzi ufanywe vizuri ili kubaini sababu, maana kila tukio linalopotokea kuna sababu. Na namnukulu kamanda mmoja alisema, sababu ziko nyingi, zinaweza kuwa za hali ya hewa au za uzembe. Basi ni vizuri saa ifike zile tume zinazohusika kubaini sababu iliyosababisha janga hili, kwamba ni uzembe ama ni sababu za hali ya hewa au vyovyote, ili Watanzania wapate kutulia wanapopata habari kama hizi. Kwa hiyo nalizungumzia kuwa ni swala zito, na ni ombi langu kwamba tupate taarifa ya sababu hizo. Lakini pia ni waombe Watanzania tutulie na kuanza upya kufanya kazi, kujipanga kama taifa, badala ya kuona ni msiba na kuendelea kulialia. Na kama nilivyosema na waandishi wa habari, pia nawaomba hata waathirika wafike mahali waseme yamepita, sasa tunaanza upya. Tunajipanga upya kutembea, maana kukata tamaa ni moja, kama alivyosema mkuu wa mkoa, ni moja ya dhambi mbaya kukata tamaa. Kwa hiyo nafikiri ndiyo maoni yangu kwa Watanzania. Sawa, lakini pasta, pengine hata hawa wasilika wa mabomu wanahitaji maombi pia. Sijui hilo linafanyika kwa upande wenu? Ya maombi wala hahitaji kuhamasishwa, kwa sababu hata bila madhara Biblia inasema ombeni bila kukoma. Na sasa kama linatokea la namna hii, maombi ni mara zaidi kuliko inavyokuwa katika hali ya kawaida. Kwa hiyo tunawaombea sana, tangu lipotokea tunawaombea sana. Lakini kama nilivyosema, maombi bila kugusa shida yao, Mungu hawezi kudondosha mchele kutoka mbinguni kwa maombi. Hawezi kudondosha sembe kutoka mbinguni, sabuni, maji, hawezi kudondosha. Kwa hiyo tunapokwenda kuwaombea, hata natoa rai kwa wengine, viongozi wa dini na kadhalika, sio swala la kuomba tu. Ukamwombea mtu hana chakula ukaenda zako. Unapomwombea mpe na kitu anachohitaji. Kwa hiyo maombi tunafanya, lakini tunatoa na misaada ya kibinadamu pia, ndio maana tumeleta misaada hii. Asante na kushukuru kwa hayo machache. Asante sana mwandishi.